κλέψαν ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Πούς! Στο Λεωνίδιο. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαλείς τραβούλια κα. Να μοναστηράκι, να μοναστηράκι, να μοναστηράκι που πανικοπενές. Μια με την καλή έννοια. Πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Πάτε λοιπόν ο Έντης Ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Σε το κομπιδρε, παιδιά, κάτω φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου. Πολύ καλά τα λέει. Διότι πρέπει να κάνει το σταυρό του. Σήμερα η εκπομπή είναι εκπομπή κατάνοιξης, αγιοσύνης, θρησκευτικότητας. Γενικότερα μιας εσωτερικής αναζήτησης, εμείς κάθε μέρα εδώ εμπνεόμεθα από την επικαιρότητα. Και όταν η επικαιρότητα έχει τέτοια, κάνουμε τα ανάλογα. Έχει λοιπόν σήμερα τέτοια, θρησκευτικά τέτοια, οπότε εμείς θα κάνουμε τα θρησκευτικά ανάλογα. Βέβαια είναι κάτι αγρότες, αυτός που φωνάζει ουστ, χωρίς να λέει το ταφ, το λέει δηλαδή δεν ακούγεται καθαρά, αλλά είναι ουστ. Με ταφ κανονικό, το φτιάχνετε εσείς στο μυαλό σας, είναι και αυτή η υποβολή που λειτουργεί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ένας αγρότης που ήταν χθες πάνω εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θέλω να με δώσουν εμένα λεφτά. Θέλω να μπορώ να ζήσω και να ζήσουν όλοι οι συνάνθρωποι μου. Γιατί τι θα κάνω άμα ζήσω εγώ και πεθάνετε οι άλλοι. Θέλουμε να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, δεν θα μας διώξουν ούτε από τις δουλειές μας ούτε από τίποτα. Να αλλάξουν τακτική τώρα. Ό,τι κλέψαν, ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Πούς! Βλέπω μια Παναγιάλη, βλέπω μια Παναγιάλη. Σταμάτη! Τι είναι πάλι? Κοίταξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Βλέπω μια Παναγιάλη. Πω τι θεογκόμενα είναι. Βλέπω μια κοπελιά. Μάνταμ Μέρκελ. Πούς! Να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να λάβει εκκλησιά. I believe, we believe. That Madam Merkel put put the quote down slowly. Ρωτώ τι, παππού σε κοπελιά. Του Αντώνη της Τάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομένης της Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιψιά του Μακαρίτη, του Κιθοδωρή, του Μπαλτούρου, του γιού του Ανέστη, του Τρένιγκα. Ό,τι κλέψαν, ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Είναι το σωστό. Ό,τι κλέψαν, το φάγανε. Τα λέει πολύ ωραία εκεί ο αγρότης. Κτηνοτρόφος μπορεί να ήτανε. Και όπως ξέρουμε, οι κτηνοτρόφοι εκτρέφουν μεταξύ άλλων και βόδια. Και βόδια τα οποία μετά εμείς τα παίρνουμε και τα τρώμε. Όταν τα τρώμε, το λέμε μοσχάρι. Το οποίο όμως μοσχάρι κάνει αυτόν τον ήχο που βγάζει όταν μιλάει, όταν θέλει να εκφραστεί, γιατί έχει και το μποσχάρι τις ανάγκες του και θέλει να εκφραστεί. Το σωστό ρήμα είναι το μουγκανίζω. Αλλά όμως τελικά ένας άλλος τώρα συμπολίτης μας που πήγε στο σούπερ μάρκετ άλλαξε το ρήμα του μοσχαριού. Το μοσχάρι βελάζει πολύ, έχει πάει 20 και. Έχει φτάσει και στα 18 με 20 ευρώ το κιλό. Μα έχω γέρον άντρα. Το καφεδάκι σου δερβισάκο μου. Μα έχω γέρον άντρα. Ένας βοσκός τσοπάνος. Μα έχω γέρον άντρα και δυο μικρά παιδιά. Γιατί έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Πολυμέρης με δέρνει. Α, τι παρασκαλή κύριε. Πολυμέρης με δέρνει, πολυμέρης με δέρνει, έχει σκληρή καρδιά. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Βαρίστα μνή μου δίνει. Please. Παρισταμνή μου δίνει, παρισταμνή μου δίνει και πόντο σχοινί. Το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το κέντρο όμως, η κάλυψη, ήτανε αυτή η ψευτοεκκλησία στη Λιωσίων. Τώρα μπαίνουμε στην εκπομπή. Όλο αυτό ήταν πρόλογος εδώ, με το περάς τους Περακάμπους, που είναι ένα μοναστήρι που πάνε κοπελιές, που έχει και ελιές. Πια ελιά στραβούλιακα που λέει και ο Κωνσταντάρας. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, τους στίχους, αν προσέξετε, λέει εδώ η τραγουδίστρια του παραδοσιακού αυτού άσματος, ότι έχει ένα γέρο άντρα που ολημερή στη Δέρνη. Είχε περάσει αυτό κανονικά με στην κουλτούρα του κόσμου. Ακούγεται και σήμερα αυτό το τραγούδι. Μπορεί να τραγουδάνε και παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς. Είναι τόσο φυσιολογικό δεδομένο ότι ολημερή την έδερνε ο γέρο άντρα και τη έδερνε και ένα βαρύ σταμνή να πάει να φέρει νερό. Και όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό ήταν εισαγωγή με το ξύλα και τον αγρότη με το ούστ και το μοσχάρι που βελάζει. Γιατί μάλλον οι καταναλωτές βελάζουν τρώγοντας μοσχάρι ή τρώγοντας αρνί. Δεν έχει σημασία τι τρως, σημασία έχει τι έκφραση βγάζεις εσύ αμέσως μετά. Διότι το θρησκευτικό συνέστημα στην Οδό Λιωσίων, εκεί που ήταν του Αρχιεπισκόπου των Παλαιομερολογητών, λαμόγιου, εμπορού ναρκωτικών, μοντέλου, ήταν και μοντέλο, και μάγειρα του Παρθενίου. Εκεί λοιπόν ήταν μια εκκλησία του Οσίου Παρθενίου, του Αγίου Παρθενίου, έτσι την είχε ονομάσει, και ο ίδιος Παρθένιος, ο παπάς, και ο Άγιος ήταν Παρθένιος, ήταν και η εκκλησία, η οποία εκκλησία λειτουργούσε κανονικά στην ελληνική πολιτεία. Έκανε διάφορα, έκανε τελετές, έκανε θυρανίξια, άνοιξε δηλαδή ο ναός κάποια στιγμή, πήγαν οι μπάντες. Δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες παίζανε. Είχε πάει ο Μπογδάνος ως βουλευτής να υπερασπιστεί τον παπά Λαμόγιο Έμπορο, γιατί είχε δεχτεί μια επίθεση και όπως ξέρουμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και διάφορα. Αλλά μπορεί να είχαν περάσει και άλλοι από εκεί. Αλλά το βίντεο το έχουμε μόνο με τον Μπογδάνο, δεν έχει καθαρό ήχο, αλλιώς θα το παίζαμε. Έτσι λοιπόν, χθες ο Ευαγγελάτος αποκάλυψε ότι ήταν όλο αυτό μια απάτη και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Το 2020 τον παίρνει ο ρασοφόρος Μοντέλο. Και αρχίζει να κάνει εργασίες. Υπήρξε άδεια, εξέδωσε υπολοδομία κάποιο χαρτί? Όχι. Και η εκκλησία, η ψευτοεκκλησία, αφιερώνεται στον Άγιο Παρθένιο. Εδώ λοιπόν τα παίρνει από την αρχή ο Βαγγελάτος, γιατί έκανε ρεπορτάζ και μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ, διότι είμαστε φανατικοί του ρεπορτάζ, κυρίως του Βαγγελάτου. Έμπαινε σε εκκλησίες, έβγαινε από εκκλησίες. Μάθαμε ότι το 2020 ο Παρθένιος, το Μοντέλο, έκανε τον Άγιο Παρθένιο στη Λιωσίων. Ήταν μια αποθήκη, δεν έχει σημασία. Ευλογημένη ήταν, φτιάξαν λίγο τη στέγη και μάλιστα ήταν τη ΓΕΟΣΕ, λέει όλο αυτό, μια εταιρεία που είναι του ΟΣΕ. Εν πάση περιπτώσει, φτιάχτηκε εκκλησία. Δεν έχει σημασία τι ήταν πριν, σημασία έχει ότι ήταν τόπος λατρείας. Το είπαμε από την αρχή, έχει σήμερα κατάνοιξη η εκπομπή. Εκεί λοιπόν γίναν και τα θυρανίξια. Υπάρχει μια εικόνα, το θα δείτε αργότερα πώς μεταφέρθηκε εκεί, και γίνονται θυρανίξια. Μια λαμπρή εκδήλωση που γίνεται το 2021. Μέσα σε ένα χρόνο πήραν την αποθήκη, λίγο την φτιασίδωσαν, κυρίως στη στέγη που είχε πρόβλημα, και τη βάφτισαν εκκλησία. Ούτε ιερό δεν έχει εκεί. Στα θυρανίξια, που υπάρχει μπάντα και πολλοί ιερείς, μεταφέρεται αυτό εδώ. Που είναι, λέει, το χέρι του Αγίου Παρθενίου. Και υπάρχουν και ρεπορτάζ που έχουν γίνει γι' αυτό. Κάποιοι θα προέβαλαν. Μόνο που αυτό δεν είναι από το σκήνωμα του Αγίου Παρθενίου. Γιατί πολύ απλά φυλάσσεται αλλού. Πήρανε ποιος ξέρει τι, κόκαλα κάποιου ανθρώπου, φτιάξαν αυτό και το πήγανε σε τελετή η οποία υπάρχει και διαφημίστηκε κιόλας. Μόνο που αυτό δεν είναι από το σκήνωμα του Αγίου Παρθενίου. Γιατί πολύ απλά φυλάσσεται αλλού. Και τι ήταν εκεί? Τι κόκαλα ήταν αυτή, μήπως ήταν από το μοσχάρι που βελάζει? Και όλα έρχονται και δένουνε, θέλω να πω, γιατί η επικαιρότητα έχει τρομερά κέφια σε αυτόν τον τόπο. Θα μπορούσε να είναι το μπροστινό πόδι του βοδιού. Το πήραν εκεί, το φτιάξανε, προσκυνούσε κόσμος, πέρναγαν ουρές, θαυματουργό το χέρι του Αγίου Παρθενίου. Ήταν αλλού, δεν ήταν εκεί το χέρι. Αυτό ήταν μούφα χέρι, ένα ψεύτικο χέρι που αυτός ο ιερέας που ήταν εκεί για τις δουλειές του έπρεπε να προσελκύσει κόσμο και ο κόσμος μη δει χέρι, πόδι, κάτι από Άγιο, είτε του Παρθενίου είτε οποιοδήποτε, αμέσως να πάει, γιατί έχει μια μανία με τα κόκαλα ο κόσμος γενικότερα. Κάποια κάνουν και ωραία σούπα του βοδιού. Εδώ όμως έχουμε του Αγίου. Έτσι πούλαγε αυτός. Και από κάτω ο κόσμος πήγαινε. Και μάλιστα στα Θυρανίξια είχαν πάει μπάντες, είχαν πάει άλλοι ιερείς από δεν ξέρω από πού. Και γενικότερα έγινε εκεί ένα σοου όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ίδιο ρεπορτάζ στην εκπομπή τη χθεσινή του Νίκο Βαγγελάτου έχει και κάποιες πιστές κυρίες οι οποίες είχαν πάει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή στον ναό του Αγίου Παρθενίου στη Λιωσίων και το λιβάνισμα κάπως κάτι ανέδιδε και τους έπιασε ένα γέλιο μέσα στην εκκλησία ενώ ήταν Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή και όπως οι ίδιες κατάλαβαν και το καταγγέλουνε δηλαδή ήτανε χασίσι. Εμείς το σχολιάζουμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύρισε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και τους συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο. Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι, και σαν με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, αυτός μύριζε. Χασίσι. Σε ψηλάκι πάνω ρίξε λιγάκι χασίσι θεούλη μου στον αργύλεμα πάνω ρίξε λιγάκι χασίσι θεούλη μου στον αργύλεμα πάνω. Τώρα που λιβάνισε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβάνισε και να μην φεύγει η μυρωδιά, με τίποτα ερχότανε. Ναι, παραποιημένη φωνή της, όμως καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε, το λέει καθαρά, ότι μύριζε χασίσι. Γιατί λιβάνισε με αυτό ο έμπορας των ναρκωτικών που ήταν και αρχιεπίσκοπος των παλαιών ημερολογητών, μέσα στο ναό που ήταν πρώην αποθήκη, του Αγίου Παρθενίου, ο οποίος είχε ένα χέρι, αλλά δεν ήταν το κανονικό χέρι του Αγίου Παρθενίου. Όλα αυτά είναι Ελλάδα. Δεν τα έχει γράψει σιναριογράφος, δεν είναι το Δελφινάριο. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, με βουλευτές να πηγαίνουν, με πολιτικούς, με σώματα ασφαλείας στις τελετές, διότι είναι εκκλησία. Και ό,τι είναι εκκλησία, δεν τον ψάχνουμε, δεν το αμφισβητούμε. Το δεχόμαστε όπως είναι, όταν δίνει και χέρι Αγίου, πόδι ή μέλος, δεν το ήταν και σαγιονάρα, βέβαια. Ήταν και το κάστανο. Κάπου αλλού. Οπότε όλα αυτά είναι ευλογημένα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει Άγιος είναι ευλογημένο. Οπότε το προσκυνάμε χωρίς να ψάχνουμε αν είναι γνήσιο ή όχι. Έτσι γινόντουσαν οι λειτουργίες μεγαλοβδομαδιάτικα. Με στο τρελό κέφι φεύγαν μετά τα 12 Ευαγγέλια. Ντύρλα όλοι χορεύαν στους δρόμους. Του Ευαγγελάτου του είχε κάτσει όμως ότι στην τελετή των Θυρανιξίων υπήρχε μπάντα. Στο βίντεο λοιπόν, μεταξύ άλλων από αυτήν εδώ την τελετή, φαίνεται και μία μπάντα πίσω. Ποια μπάντα είναι αυτή? Ακούστε. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Όχι απλώς κανείς δεν ασχολήθηκε να αποκαλύψει όλη αυτή την ψευτιά και το έγκλημα που κρυβόταν πίσω της τόσα χρόνια, αλλά κάποιοι το βοήθησαν κιόλας. Και ο πιστός που πέρναγε απ' έξω έβλεπε μια εκκλησία. Έμπαινε μέσα, άναβε ένα κερί. Έχει μέσα στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός, τη σπάση αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Διότι ο Έλληνας πατριώτης πάντα ενδιαφέρεται η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα. Ήταν ο Βελόπουλος από μια παλιά του ομιλία στην Βουλή που είχε θέσει αυτό το θέμα. Γιατί έχει θέσεις η ελληνική λύση, δίνει λύσεις. Να, εδώ για ένα σημαντικό θέμα, διότι μπλέκεται η Εκκλησία, η ελληνική λύση, η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, όλα αυτά μαζί μας οδηγούν εκεί. Ακούσαμε εδώ τον Ευαγγελάτο που βάζει την μπάντα και τον εντυπωσιάζει που είχε πάει μπάντα κάποιες υπηρεσίες. Γιατί μπάντες δεν υπάρχουν ιδιωτικές, δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά δεν πάνε σε τελετές. Εδώ είναι σώμα στρατού ή αστυνομία ή δήμος. Ένα από τα τρία ενδεχόμενα είχε πάει εκεί η μπάντα με τιμές και χορδές και οργάνεις όπως λέμε. Γίναν όλα πάρα πολύ καλά. Πέσαμε και εμείς όταν τα ψάχνουμε. Ο αλγόριθμος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου πια. Δίπλα μας είναι πάντα ο αλγόριθμος. Ξέρει τα πάντα για μας, περισσότερο και από εμάς. Ο αλγόριθμος λοιπόν μας έβγαλε το κάλεσμα του Παρθενείου, ένα διαχρονικό κάλεσμα προς τους πιστούς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε τα ονόματα. Στείλτε τα ονόματά σας να μνημονεύονται. Καθημερινά θα τελούνται θείες λειτουργίες και παρακλήσεις μπροστά από το λείψανο του Αγίου. Καθημερινά θα έχουμε τον αγιασμό με το λείψανο του Αγίου. Θα έχουμε το εφιέλαιο του Αγίου Παρθενείου που γίνεται μία φορά το χρόνο. Ο αγιασμός του Αγίου Παρθενείου επίσης μία φορά το χρόνο. Και όλες αυτές οι εκκλησιαστικές ακολουθίες γίνονται μία φορά το χρόνο 15 ημέρες. Αυτές τις 15 ημέρες λοιπόν να είστε εδώ. Να έρθετε στην Αθήνα, να προσκυνήσετε το λείψανο και τη θαυματουργική εικόνα του Αγίου, να προσευχηθείτε στον Άγιο και να δώσουμε έτσι και μία όθηση ακόμα να φτιάξουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί ξέρετε, το φτιάξιμο σε μία εκκλησία δεν τελειώνει ποτέ. Θέλετε λαμπάδα, θέλετε κεράκι, θέλετε ό,τι θέλετε, εδώ πέρα εσείς θα το κρίνετε. Ο Άγιος δεν ζητάει, όμως πρέπει να ξέρετε ότι μία εκκλησία πρέπει να ζει αυτόνομα και να ανήκει στο λαό της. Να ανήκει στο Θεό και στο λαό. Είδατε τι ωραία που τα έλεγε, ότι ελάτε εδώ να βοηθήσετε, διότι δεν τελειώνει ποτέ η εκκλησία. Την έφτιαξε την εκκλησία, αλλά δεν τελειώνει. Θέλει βαψίματα, θέλει αγιογραφίες, καντήλια, μετά θέλει μοκέτες, θέλει ερκοντήσουν. Γενικώς δεν τελειώνει ποτέ μία εκκλησία, γιατί ο Θεός δεν θέλει το σπίτι του να είναι ένα καλύβι. Θέλει να έχει μια αλφα ποιότητα, που έλεγε και ο Σιμίτης. Οπότε όλα αυτά ενισχύονται, φτιάχνονται. Άλλωστε ήταν και το χέρι εκεί του Αγίου. Οπότε έπρεπε όλο αυτό να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο για να μην γίνει σούπα. Μετά καταλήξει και γίνει σούπα το συγκεκριμένο χέρι του συγκεκριμένου Αγίου, που δεν ήταν Άγιος, που δεν ήταν χέρι, που δεν ήταν και εκκλησία όλο αυτό, μια παλιά αποθήκη. Οπότε εδώ μας κάλεσε ο Παρθένιος, είναι αυτός το μοντέλο μάγειρας, τώρα κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών και κρατούμενος μέσα. Μας καλούσε να πάμε εκεί να βοηθήσουμε. Εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, θα πηγαίναμε, γιατί μόλις δούμε κάτι τέτοιο αμέσως σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Δεν θα πηγαίναμε σκέτη, θα πέραμε και την ευλογημένη σκούπα που έχουμε αγοράσει από το άλλο site. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας. Είναι ένα υπέροχο θέμα. Η σκούπα του ταξιάρχη. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Υπέροχη, πανέμορφη σκούπα του πανορμήτη. Μεγάλο τάμα, μεγάλη ευλογία. Όταν κάνει τάμα τη σκούπα του στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Προς τον Άγιο Σπύριντονα με τα σπράτου τα γένια του ρίχνω μία ντουμανιά, Θεούλη μου. Σκουπίστε με τη σκούπα του πανορμήτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη να έρθει γρήγορα και να κάνει το θαύμα του. Κάντε ένα τάμα στον ταξιάρχη αφιερώνοντας την σκούπα, κάνοντας τάμα με τη σκούπα στον πανορμήτη μας, στον ταξιάρχη. Ρίχνω μία ντουμανιά, Θεούλη μου, λιγώνεται στα γέλια. Γι' αυτό το λένε και χάχα. Κοιτάξτε εδώ, τελετή, θα δείτε Mercedes, θα δείτε ανθρώπους να παρίστανται. Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι από τότε ότι αυτό εδώ δεν είναι από τον Άγιο Παρθένιο. Αλλά είναι ψεύτικο. Γιατί αλλού φυλάσσετε το λείψανο του Αγίου Παρθένιου και θα σας δείξουμε πού. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Ευαγγελάτος και καταγγέλει ότι αυτό ήταν το ψεύτικο χέρι του Αγίου Παρθενίου, γιατί υπάρχει το αληθινό χέρι του Αγίου Παρθενίου. Όλος ο παραλογισμός μαζί. Δηλαδή αυτό ήταν το κακό, το λάθος, γιατί έχουμε αλλού το σωστό. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτό το κανονικό, γιατί είναι αλλού το κανονικό χέρι του Αγίου Παρθενίου. Και κλείνει έτσι και αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για τα χέρια των Αγίων, για τα πόδια και όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνει και ένας συνεργάτης του Παρθενίου του Παπά, όχι του Αγίου. Βγαίνει ένας συνεργάτης του Παρθενίου του Παπά για να μιλήσει ότι είναι το σωστό χέρι αυτό που έχουμε εκεί. Ναι, ήθελα να πω κάποιες εικόνες που, επειδή εγώ τον είχα γνωρίσει από μια εκκλησία που είχε στην Νίκαια Τίμιο Σταυρός. Ας πούμε, αυτό το λείψανο που λέει το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου, το είχε από εκεί πέρα και τα έφερε όλα από εκεί πέρα στη Λιωσίων. Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου. Τα είχε στην Νίκαια. Μάλιστα. Ναι, που λέει τα είχε όλα στην Νίκαια και τα έφερε. Ναι, πρέπει να είναι το τρίτο χέρι του Αγίου Παρθενίου, βέβαια, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αλλού, γι' αυτό το λέω. Χόκι πόκι. Χόκι πόκι. Χόκι πόκι. Είναι ένας χώρος με το ένα χέρι εδώ, το ένα χέρι εκεί, το ένα χέρι εδώ και εδώ που να όμως μπορώ. Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου. Και κάνω χόκι πόκι και χώρο πηδώ όπως το θέλω εγώ. Και το άλλο χέρι εδώ, το άλλο χέρι εκεί. Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου. Το άλλο χέρι εδώ και εδώ που να όμως μπορώ. Και κάνω χόκι πόκι και χώρο πηδώ όπως το θέλω εγώ. Και μην είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν, αμαρτωλέ. Και ψάχναμε ένα τραγούδι που να μιλάει για τα χέρια του Παρθενίου, γιατί έχει τρία χέρια μέχρι στιγμής. Τα έβγαλε ο Βαγγελάτος, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Και επειδή ήταν η Νίκη Λιμπεράκη στο γραφείο και ξέρει από το γιο της το μικρό, τον Πανούλη, που χορεύει και τραγουδάει παιδικά τραγουδάκια, μου λέει αυτό είναι το κατάλληλο τραγούδι. Οπότε το πήραμε. Θα το ακούσουμε εδώ, γιατί δεν κουνάει μόνο χέρια, κουνάει κι άλλα. Έχει εξέλιξει το τραγούδι, δεν το βάζουμε τυχαία. Τώρα πώς έρχονται όλα και δένουνε. Φεύγουμε για λίγο από την Λιωσίων. Μάλλον κλείσαμε το θέμα Λιωσίων και πάμε μέχρι την Πάτρα. Εκεί είναι στο νοσοκομείο. Από τα παράθυρα μπαίνουνε μέσα και τρώνε το φαΐ των ασθενών. Περιστέρια. Ασθενείς σε θάλαμο κλινική στο νοσοκομείο του Ρίου βιντεοσκοπεί τον καθημερινό φτερωτό επισκέπτη. Περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των νοσηλευωμένων και σε κάποιες περιπτώσεις τρώνε ακόμη και από πιάτο τους. Αλλά πάλι αναζητούν ψίχουλα που έχουν πέσει στο έδαφος. Η εικόνα δεν είναι πρωτοφανής. Σε ρεπορτάζ του Αντένα, στα μέσα Μαΐου, είχαμε δείξει ακόμη και τις φωλιές περιστεριών στο εσωτερικό στο νοσοκομείο Ρίου. Η διοίκηση τότε είχε κλείσει τις τρύπες σε ψευδοροφές, αλλά τα περιστέρια δεν έφυγαν. Ποιητικό το τέλος. Αλλά τα περιστέρια δεν έφυγαν. Τα οποία πάνε και τρώνε νοσοκομιακό φαγητό. Είναι καλά τα περιστέρια. Δηλαδή δεν έχει να φάνε σκουπίδια. Και πάνε και τρώνε το νοσοκομιακό φαγητό από τους ασθενείς κιόλας. Και πώς ενώνεται αυτό με τα προηγούμενα? Μήπως δεν είναι περιστέρι και είναι το Άγιο Πνεύμα? Θέλω λίγο να το σκεφτούμε πριν το απορρίψουμε ή δεχτούμε τη μία ή την άλλη εκδοχή, διότι όλα έρχονται και μπλέκονται και μετά τα περιστέρια που τρώνε το φαΐ των ασθενών στο νοσοκομείο του Ουρίου, έρχεται ο αρμόδιος υπουργός. Μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό σας έλεγα πριν ότι έχει πετύχει ο Μητσοτάκης, είναι ότι εμείς μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε όλους. Στη μεγάλη αγκαλιά της φιλελεύθερης παράτασης χωράνε όλοι. Με το ένα χέρι εδώ, το ένα χέρι εκεί. Τακα, τακα, τακα, τακα, τακα, τακα. Το ένα χέρι εδώ και εδώ που να όμως μπορώ. Και κάνω χόκι πόκι και χώρο πηδώ όπως το θέλω εγώ. Τακα, τακα, τακα, τακα, τακα, τακα. Στη μεγάλη αγκαλιά της φιλελεύθερης παράτασης χωράνε όλοι. Αγκαλιά. Θέλει να μας αγκαλιάσει όλους η φιλελεύθερη παράταξη και μας καλεί να πάμε εκεί να μας αγκαλιάσει ο μεγάλος ηγέτης, ο πατερούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χόκι πόκι λέγεται ο χορός. Το άλλο ήταν το τάκα τάκα, που επίσης με δύο χέρια ή με ένα, ανάλογα με ένα κυρίως, με ένα χέρι, αλλά δεν κρίνουμε αν είσαι μερακλής. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Όλα αυτά χορεύονται μέχρι στιγμής με χέρια. Αυτοί είναι κομματάκια, κομματάκια, τσακώνονται εγώ με Γερουλάνδρο, με τον Ανδρουλάκη, με τη Δηματοπούλου, με τον Δούκα. Ακόμα δεν έχουν γίνει εξουσία και έχουν γίνει 7 χωριά. Οι άλλοι Σιριζέοι καταργούν το κόμμα του, τρέχουν να πάνε στο Τσίπρα. Δεν του θέλει ο Τσίπρα, τρώει ο Τσίπρα, μα θέλει ο Τσίπρα, ο Φάμενος, ο Κασελάκης, βρίζει η Κωνσταντοπούλου. Χάος! Ναι. Μιλάμε για τρέλα παράνοια. Και έχει ένα Μητσοτάκι, μια ανοιγμένη αγκαλιά, λέει ελάτε. Και το άλλο χέρι εδώ, το άλλο χέρι εκεί. Με το χέρι στο μέλι. Το άλλο χέρι εδώ και το πουνά. Στο μέλι. Και κάνω βόκι βόκι και χώρο πηδώ όπως το θέλω εγώ. Και έξανα Μητσοτάκι με μια ανοιγμένη αγκαλιά, λέει ελάτε. Νιώθω φόβο και απειλή. Λοιπόν, για την αγκαλιά, ο φόβος και η απειλή. Με το ένα χέρι εδώ στο μέλι, με το άλλο χέρι εκεί στο μέλι, όχι το δάχτυλο. Αυτοί έχουν βάλει το μέλι, το χέρι κανονικά στο μέλι και προχωράμε παραπέρα. Και για να κλείσει όλο αυτό, γιατί το ξεκινήσαμε ως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, έρχεται ο Βελόπουλος που έχει όραμα. Παλιά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου που ήθελε να μας κάνει δανεία του Νότου και τελικά έφερε τα δάνεια του Βορρά. Τα ξεπληρώσαμε όλα εμείς, ως Νότος, καλός που είμαστε τώρα. Αλλάζει το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πολύ βρώμικη η ιστορία των πετρελαίων. Και χώρες που παράγουν πετρέλαιο και έχουν ορυκτά, εάν δεν έχουν σοβαρή κυβέρνηση, γίνονται Κονγκό, γίνονται. Γελάτε Αγκόλα, γίνονται Ιράκ. Εγώ θέλω την Ελλάδα να γίνει Νορβηγία. Το ένα πόδι εδώ, το ένα πόδι εκεί, το ένα πόδι εδώ. Και το κουνάω όπως μπορώ. Και κάνω χοκιμπόκι και χοροπηδώ. Όπως το θέλω εγώ. Εγώ θέλω την Ελλάδα να γίνει Νορβηγία. Και το άλλο πόδι εδώ, και το άλλο πόδι εκεί, το άλλο πόδι εδώ. Και το κουνάω όπως μπορώ. Και κάνω χοκιμπόκι και χοροπηδώ. Όπως το θέλω εγώ. 30 ευρώ πάνω το μοσχάρι και το πρόβιο 45 σε λίγα χρόνια. Να δω τι βατρώνετε εσείς. Εσείς εκεί πέρα με τα κάνει. Και την κοιλά εδώ και την κοιλά εκεί. Και την κοιλά εδώ και την κουλά όπως μπορώ. Και κάνω χόκι πόκι και χοροπηδώ. Όπως το θέλω εγώ. Οι φίλοι μου με βοηθάνε. Ούτε για βενζίνες δεν έχουμε. Ούτε να πληρώσουμε το ρεύμα δεν έχουμε. Εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πεθάνω. Ναι, είναι πολιτική Μητσοτάκη. Βέβαια είναι. Γιατί είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και είμαι και πρωθυπουργός. Και τον πω το εδώ και τον πω το εκεί. Εύχομαι να βουλώσω κόλο σας. Καλή νύχτα. Και τον πω το εδώ και τον κουνά όπως μπορώ. Και κάνω χόκι πόκι και χοροπηδώ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας. Όπως το θέλω εγώ. Αυτό το τραγουδάκι το παιδικό ξεκίνησε να κουνάει τα χεράκια και τελικά κουνάει τα πάντα, ό,τι έχει δηλαδή. Έτσι λοιπόν μας συνόδευσε πάρα πολύ ωραία για να περιγράψουμε και να κάνουμε τη μετάβαση από το θαυματουργό χέρι του Αγίου Παρθενίου που το είχε ο Παρθένιος έμπορος, μάγειρας, μοντέλο, αρχιεπίσκοπος. Όλα αυτά ήρθανε, δέσανε με τον τρόπο που μόλις ακούσατε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Από τα παραπολιτικά 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίσης. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πει στο Θήμιο, μετά την ομιλία του Σαμαρά, να μνημονεύσει και την ομιλία του Κουτσούμπα. Κουτσούμπας τάπωσε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα για τον Κουτσούμπα θα λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Μπας περιπτώσει, ο Μίτσος τα έχει πει πολύ καλά. Μίτσος, οικειότητα βλέπω. Να. Κουνούμαλο. Ναι. Κατάλαβα, κομμούνι. Πες στο Θήμιο να βάλει αποσπάσματα, μωρέ Αποστόλη, γιατί εντάξει. Υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει ακούσει. Εμείς λέμε ότι εντάξει, συμφωνάμε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά ταυτόχρονα του λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης. Αποστολή! Έλα! Η κυρία Τσένιου Μπότη! Ναι. Από την Καβάλα, όταν ήρθε στην Καβάλα, μιλήσαμε. Αχα. Εγώ ή η Μπότση. Μαζί. Α, μαζί. Όταν ήρθε στην Μυροβόλο. Ναι. Σε είχα πάρει και μετά και σου είπα και τα λοιπά. Τώρα κατέβηκα στην Αθήνα να σε δω προχθές. Αλλά την κοπάνισες γρήγορα. Ήθελα να μιλήσουμε μετά το τέλος. Μετά το τέλος από τι? Την κοπάνισες. Έφυγες, σε έψαχνα και δεν σε βρήκα. Πότε, μωρέ? Προχθές, στο Σταυρό του Νότου. Δεν την κοπάνισα. Κατέβηκα κάτω. Πήγα να πιω ένα νερό πρώτα και μετά κατέβηκα. Α, και εγώ νομίζω την κοπάνισα. Και ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πυράγχας που έχουμε εδώ, να τα διώξουμε. Α, ευτυχώς για κάτσα πάνω να πιω νερό. Ναι. Να σου πω, πέρασε καλά στην παράσταση. Πάρα πολύ. Σου ήρθα την Καβάλα, ρε. Από την Καβάλα ήρθες γι' αυτό. 10 ώρες ταξίδευα για να έρθω εδώ. Τώρα τι με λες. Βλακία έκανες, γιατί θα ανέβω στην Καβάλα για παράσταση. Σοβαρά. Θα ξαναέρθω εκεί, τι έγινε μήπως. Και πέρυσι είχα έρθει. Το ξέρω αυτό, δεν σου λέω. Αυτό μου πες. Και μετά σε πήρα κανένα δυο φορές, ότι έτσι ωραία ήταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, μάλιστα. Α, πότε υπολογίζεις να έρθει? Καβάλα, αρχές Δεκέμβρη. Εντάξει, μωρέ. Εγώ τη ρέφα μου την πήρα τώρα. Καλά έκανες. Πήρα ζωή. Πήρα ζωή από σένα. Α, παπα, μη λέτε ζωή αυτή τη μέρα. Ναι, εντάξει. Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή. Είσαι καλά κατά τα άλλα, όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά, να είσαι καλά. Έλα, Θύμιο. Θύμιο μου. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Μου είσαι Θύμιο μου. Επειδή με λες κολλημένο, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Άκουσα τη χθεσινή κουμπί του Θύμιου καταπληκτική για όλο αυτό που έλεγε τον Πελετίδη και τις τράπεζες. Αφού ρε παιδί μου είναι τόσο κακές οι τράπεζες, γιατί εγώ είμαι κολλημένος που τα έχω με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μανόλο. Εσύ είσαι κολλημένος. Ναι, γιατί αφού είναι κακές οι τράπεζες. Πώς γίνεται να μισούμε τις τράπεζες, αλλά να αγαπάμε αυτούς που διαφημίζουν τράπεζες. Άλλο θέμα που με λες κολλημένο. Είδε στη θεά την Έρη Ρίτσου τι έγραψε για την οικογένεια Λάτσι, το οποίο είναι και θέμα για να το βγάλετε στην εκπομπή. Βάλαμε πιο πριν να και να το σχολιάσει ο Θύμιος. Ότι όταν έγινε αυτό με την Παλαιστίνη, ένα πλοίο που δεν αφήσαν να φτεργάτε κάτι να γίνει, το πλοίο ήταν του ομίλου Λάτσι. Από τον όμιλο Λάτσι στείλαν απειλητικά μηνύματα με μπράβου στους συνδικαλιστές και έγραφε η Έρη Ρίτσου ότι ο γονός το παίζει ευαίσθητος, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ο κολλημένος ή ο Νιώτης. Αυτά τα έλεγε η Έρη Ρίτσου. Και βρισκόντουσαν κάποιοι να πούνε δεν φταίει το κοριτσάκι για αυτά που κάνει η οικογένειά της. Άρα φίλε μου, δεν είμαι εγώ κολλημένος. Αυτοί είναι υποκριτές. Τη Φεράρι πούλησα και πήρα Λαμπορκίνη, λεφτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι η ιεριέτα. Για τις 28 Οκτωβρίου δεν είπανε τίποτα ούτε για την προσφορά του ραντάρ του Σαντορίνη Παύλου Μούγκα. Για να κερδίσουμε τον παγκόσμιο πόλεμο, ούτε για τις εμπριστικές βόμβες που είχε για τους Ιταλούς. Επίσης δεν είπανε τίποτα για τους πυράβλους που είχε ο Αρτέμις Ευάγγελος. Α, νόμιζα πάμε σε Αρτέμις ώρα και θα ξεκλειδώνανε πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ναι. Ψηφίζουμε όλοι Ελλήνιο Συνέλευση Αρτέμις ώρα. Και βούλιαζε τα πλοία των Ιταλών. Τίποτα. Και τα αεροπλάνα τα κατέστρεφε γιατί πήγαινε με την κάφτρα ή μέσα στην Τσιμίνα. Μινιέρα ή μέσα στον κινητήρα. Για να μην κάνουν τα ίδια τώρα, για τη 17 Νοέμβρη που έρχεται και γιορτάζομαι για το Πολυτεχνείο, θα βλέπουν όλοι Ρένος Αποστολίδες. Πώς έπεθε η Χούντα. Και βάλτε μου την Παρασκευή, δεν είναι δύο λεφτά. Τι δύο λεπτά, τι είναι σιγά εδώ, έχει φάει τόσο χρόνο. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά, γεια. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Με το ένα χέρι εδώ, το ένα χέρι εκεί. Με το χέρι στο μέλι. Το ένα χέρι εδώ, καιρό που να όπως μπορώ. Και κάνω χόκι πόκι και χοροπηθώ. Όπως το θέλω εγώ. Μεγάλη Άδωνη. Δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σας έλεγα πριν ότι έχει πετύχει ο Μητσοτάκης. Είναι ότι εμείς μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε όλους. Στη μεγάλη αγκαλιά της φιλελεύθερης παράτας χωράνε όλοι. Και έχεις ένα Μητσοτάκη. Με μια ανοιγμένη αγκαλιά, λέει, ελάτε. Αυτό. Τι τυχεροί που είμαστε να είμαστε στην αγκαλιά του, τη μεγάλη την ανοιγμένη, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε στο 2025, άρα δεν είμαστε κανένας μεσαίωνας να έχουμε θρησκοληψίες, να έχουμε και μάγισσες. Μιλάμε για μια σύγχρονη μάγισσα εντός εισαγωγικών, η οποία κλήθηκε από μια πρώην σύζυγο να κάνει μάγια στον άντρα που, με τον, από τον οποίο απέξε και, μια, και ένα παιδάκι, αλλά χώρισαν, να τον φέρει πίσω. Το βίντεο αυτό δεν είναι από μια ταινία. Όχι, όχι, είναι, είναι το τα μάγια που έχει κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα. Τα μαύρα μάγια λοιπόν που ζήτησε, και επειδή δεν είχαμε κουκλάκι, βάλανε ένα μήλο και τρυπάγανε με βελόνες, γιατί τα κουκλάκια είχαν τελειώσει. Τρύπαγε λοιπόν το μήλο. Έκανε μάγια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά τώρα της καθημερινότητας. Είπαμε, είμαστε στο 2025. Έκανε μάγια γιατί ήθελε να τον κερδίσει, είχαν χωρίσει και η γυναίκα ήθελε να κερδίσει τον άντρα. Θα ακούσουμε στην πορεία τον ήθελε και σκλάβο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Και έκανε μάγια, αλλά επειδή δεν είχε κουκλάκι, καρφώναν το μήλο. Πάνω στο μήλο που τρώμε το μήλο, καρφώνανε τις βελόνες. Μήλο ήταν που κράβγαζε, επειδή η άλλη αντί για κουκλάκι έβαζε βελόνες στο μήλο. Τι ήταν, πράσινο μήλο ήταν. Έπιανε και σε απορρυπαντικό, γιατί υπάρχει νομίζω απορρυπαντικό πράσινο μήλο. Θα μπορούσε να το κάνει και εκεί στη συσκευασία. Γιατί όχι, τι διαφορά έχει το κουκλάκι από το μήλο, από το πλαστικό μπουκάλι της συσκευασίας με άρωμα πράσινο μήλο, φρεσκάδα που διαρκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ήθελε λοιπόν μέσω του μήλου να τον κάνει σκλάβο.

πώς χαρακτηρίζει έτσι, το βιβλίο του σύγχρονου διανοητή, ηγέτη της αριστεράς, με τίτλο Ιθάκη, του Αλεξίου Τσίπρα. Περιμένουμε πώς και πώς να το κρατήσουμε στα χέρια μας και να ταξιδέψουμε με τη σκέψη και το πνεύμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό έχει κλειστεί εκεί μέσα σε αυτές τις σελίδες. Δεν είναι βιβλίο αυτό, αυτό είναι εμπειρία. Οπότε όλοι οφείλετε να το πάρετε, να μοιραστεί δωρεάν. Τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας, Ζαχαράκη, μόνο κενά στα σχολεία? Πρέπει να το μοιράσουν αυτό από την πρώτη δημοτικό, να το διδάσκονται όλοι. Αφού τελειώσαμε με αυτά, πάμε στο συνεργάτη του ηγέτη και διανοητή της αριστεράς, τον Πάνο Καμένο, που έχει πολύ καλά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος ο οποίος συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε χαρτί συγχώρεση στον Γιώργο Πανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Δεν μπορεί ο Σαμαράς να μιλάει για αυτά. Κοιτάξτε κάτι, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή. Και αυτό είναι Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο Πάνος Καμένος με γλυκά λόγια, αγκαλιά που λέγαμε πριν από τον Άδωνη, για τον Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική του εκδοχή, το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Και τώρα κλείνοντας, θα πρέπει να σας κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα, και επειδή ξεκινάμε πόλεμο, όχι εμείς και οι Γαρμποί, ο Βελόπουλος πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα δεν το επιλέγατε να πάμε σε μια σύγκρουση? Τότε γιατί παίρνω τα όπλα? Άλλο ρωτάω. Τα παίρνουμε για άμυνα. Για ποια, ποιο το είπε αυτό? Γιατί τα παίρνουμε? Τα F-35 δεν είναι αμυντικά όπλα, είναι θετικά. Ναι, είναι βομβαρδιστικά. Ο μισό λεπτό. Τα F-35 που θέλει να πάρει ο κ. Γιάννης. Δεν τα ξέρω. Όχι, αλλά... τα ξέρω εγώ. Ναι, είναι βομβαρδιστικού τύπου, ναι. Μακρά βολή και καλά κάνουν. Και τα παίρνουν, αν και έχουν ελαττωματάκια, το έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Άτομο παίρνουν αυτό. Αλλά είναι βομβαρδιστικά, δεν είναι καταδιωτικά, δεν είναι ανακοινιστικά. Εσείς θα επιλέγατε μία σύραξη μαζί του? Εάν η Τουρκία αφισβητούσε την κυριότητα τη κυριαρχία μου, το κάνει. Θα έκανα 12 ναυτικά μίλια, θα έκανα και ΑΟΣ και αν το επιχειρούσε θα βίδιζα τουρκικά σκάφη. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου. Όχι Τούρκε, δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου. Τούρκε, θα γίνει χαμός. Οπότε προτείνω, για να έχουμε κι εμείς ένα πόλεμο, γιατί να έχουν μόνο οι γύρω, γιατί να έχουμε κι εμείς πόλεμο, τι είμαστε εμείς χειρότεροι? Μπορούμε να πολεμήσουμε, άλλωστε είναι έθνος ανδρείων. Και είναι και λεβέντες από τους κριτικούς που έχουν τα όπλα να τα αξιοποιήσουμε, να πάμε στον Τούρκο. Για να γίνουμε σε όλο αυτό πρέπει να ψηφίσουμε το Βελόπουλο. Από την πρώτη στιγμή ακούστηκε λίγο πιαφίαλο, αλλά εγώ έλεγα ότι μπαίνουμε στην πολιτική για να κυβερνήσουμε. Αλλιώς δεν χρειάζεται να μπω στην πολιτική. Ήμουν βουλευτής, έχω τις επιχειρήσεις μου. Εγώ κύριε Χατζή, δεν είμαι αργόσχολος. Δεν είμαι άεργος. Έχω επιχειρήσεις και δουλεύω σε επιχειρήσεις μου. Γιατί να ανακατευτώ την πολιτική? Έτσι κι αλλιώς από την πολιτική έχασα λεφτά προσωπικά, γιατί χάνω χρόνο από τις επιχειρήσεις, δεν πάει καλά η δουλειά, τρέχουμε το ένα, τρέχουμε το άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν αποφάσισα να κάνουμε το κόμμα μαζί με την ομάδα των ανθρώπων που είναι, έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα, είπα παιδιά ότι πάμε να κυβερνήσουμε. Όχι να συγκυβερνήσουμε. Κάποιοι χαμογελούσαν, ειρωνευόταν και βλέπουν όμως ότι έχουμε δομήσει ένα στέρεο και συμπαγές οικοδόμημα που λέγεται Ελληνική Λύση. Μπράβο! Τι σημαίνει αυτό? Με συγκροτημένο λόγο, με επιχειρήματα, μάλιστα, κυρίως για όλες τις πτυχές της οικονομίας. Δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Βλέπω και άλλα κόμματα. Όχι, μικρά. Δεν είπα αυτό εγώ. Όχι, το λέω για τους υπολείπους. Είμαστε ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Για να κάνει πόλεμο. Είναι ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, ένα κόμμα που θέλει να πολεμήσει. Και μαζί με αυτούς, όλοι εμείς, έτσι αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ναι. Ο κύριος Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνετε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Πρώτη φορά κατάφερα να πιάσω γραμμή, να μιλήσω μαζί σας. Θέλω να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα αυτά που γίνονται. Είναι άνευ ποταμών. Απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και υποστηρίζουν αυτές τις γελοιότητες που ζει η πατρίδα μας. Θα φύγουν όλα τα νέα παιδιά έξω και θα σωθούν. Α, συγγνώμη, ναι. Μόνοι μας. Τι θα μείνουμε? Τα γερόντια θα μείνουμε μόνοι μας, γιατί... Καλό σενάριο μου φαίνεται για αφανισμό αυτό. Σε ηλικία 60... Άρα σε λίγα χρόνια θα καθαρίσει ο τόπος και θα βρουν καθαρό τόπο να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά να κάνουν καινούρια παιδιά. Θα επιστρέψουν ή αν θα συνεχίσουν αυτά τα χάλια. Γιατί άμα καθαρίσει ο τόπος, γιατί να μην επιστρέψουν? Πώς θα καθαρίσει, δεν το βλέπω εύκολο. Είπαμε τα γερόντια. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα ότι οι γέροι ψηφίζουν ό,τι να είναι, δεν υπονοώ αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κοιτάξτε, να ξέρατε τι ψήφιζα. Πού να ξέρω. Δεν πειράζει να το πω. Πες το. Τέλος πάντων. Πες το, έχεις τα τέτοια να το πεις. Καταστάσεις. Ποτέ. Τι? Λέω, ποτέ δεν ψήφισα παρόμοιες καταστάσεις. Και εννοώ νόητο. Χάρηκα πολύ να είστε πάντα καλά και συνεχίστε με την ίδια ορμή και με το ίδιο θάρρος της γνώμης σας, την άποψή σας, να τα λέτε όπως είναι.